50 languages. 65. 65. النافي 2. نكتينج 2. هل الخاتم غالي الثمن؟ den ringen dyr? لا ثمنه 100 يورو فقط. Nej, han kostar bara 100 euro. ولكن لا أحمل سوى 50. Men jag har bara 50. هل أنت جاهز؟ du färdig? لا ليس بعد. Nej. Ikke ennå. ولكن قريبا أكون جاهزا. Men jeg snart ferdig. أتريد مزيدا من الحساء؟ Vil du ha mer suppe? لا, لا أريد أكثر. Nei, takk. Jeg vil ikke ha mer. ولكن المزيد من البوظة. Men jeg vil ha mer is. أتسكن من زمن بعيد هنا؟ Har du bodd her lenge? لا, منذ شهر فقط. Nei, bare en måned. ولكن تعرفت على الكثيرين. Men jeg kjenner mange folk alt. Hal satusafiru gadan ila diyarik? Kjører du heim i morgen? La, leysa qabla nihayat al-usbu'. Nei, ikke før i helga. Walakin sa'udu yawm al-ahad. Men jeg kjem tilbake alt på søndagen. Hal balagat ibnatuk sin rushd? Dottera di voksen? La, balagat al-an al-sabi'ata ashra. Nei, hun bare 17. Wa ma'a dhalika asbaha laha sadiq. Men hun har allereie ein kjærast.